i wiesz już wszystko. Na pewno. Rzeczpospolita to wiarygodne źródło wiedzy dla profesjonalistów, takich jak ty i ja. Bogusław Hrabota, redaktor naczelny. Sprawdź na prenumerata.rp.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 marca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zmarły zakażony koronawirusem pacjent lubelskiej kliniki. Rozsądek i odpowiedzialność to obecnie najlepsza strategia w walce z epidemią, mówi szef służb sanitarnych. W serwisie też o gospodarczych skutkach koronawirusa we Francji. W Lublinie zmarł 66-letni mężczyzna. To trzecia śmiertelna ofiara koronawirusa w Polsce. Nasz pacjent miał choroby współtowarzyszące, mówi profesor Krzysztof Tomasiewicz, szef kliniki chorób zakaźnych Szpitala Klinicznego nr 1. Ten fakt oraz same szczegóły kliniczne jak gdyby tego całego zdarzenia nieszczęśliwego wskazują na to, że przyczyną śmierci mogła być prawdopodobnie, była z dużym prawdopodobieństwem, inna przyczyna niż ostra niewydolność oddechowa. W Polsce potwierdzono 103 przypadki zakażenia koronawirusem. Z kolei główny inspektor sanitarny poinformował, że 13 osób wyzdrowiało. Każdej doby wykonywanych jest około 1500 testów. Będzie więc przybywało pacjentów zakażonych, mówi Jarosław Pinkas i dodaje, że 4400 osób jest poddanych kwarantannie. Będziemy mieli coraz lepsze efekty, dlatego że potrafimy się skonsolidować, że mamy naprawdę oddanych lekarzy i pielęgniarki, że nasze służby są coraz bardziej sprawne, bo są coraz bardziej doświadczone. Przecież to jest nowe wyzwanie. Szef służb sanitarnych zaznaczył, że odpowiedzialność i rozsądek są obecnie najskuteczniejszym sposobem w walce z epidemią. Przypomniał też o zasadach bezpieczeństwa. Proszę pamiętać o tym, żeby też zachować odpowiedni dystans, kiedy mieszkamy z rodziną, żeby wysypiać się, żeby wietrzyć pomieszczenia, żeby myć ręce, żeby wszystkie zalecenia, które są na naszej stronie internetowej, były jednak realizowane. To są zalecenia oparte na twardej wiedzy. Rozsądek, odpowiedzialność i niepowielanie kłamstw apeluje też policja. Rzecznik komendanta głównego Mariusz Ciarga poinformował, że kilka dni temu pojawili się oszuści próbujący wykorzystać sytuację. Są też kolejne tego typu zachowania, głównie w mediach społecznościowych i za pomocą komunikatorów. Przekazywane są nieprawdziwe informacje dotyczące rzekomych zagrożeń i działań służb państwowych, które nie mają miejsca, czy nawołujące wprost do paniki, mówi inspektor Ciarga. Przypomniał on też, że jedynymi i prawdziwymi źródłami informacji są komunikaty przekazywane przez służby oraz umieszczany na oficjalnych stronach internetowych. Za 2 godziny częściowo zamknięte zostaną granice państwa. Przez co najmniej 10 dni do naszego kraju nie będą mogli przyjeżdżać obcokrajowcy. Zawieszone zostaną międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe. Rząd przekonuje, że Polska musi zamknąć granice przed koronawirusem. Od północy granice będą mogli przekraczać tylko obywatele Polski i obcokrajowcy na stałe mieszkający i pracujący w kraju. Po przybyciu do Polski będą musieli udać się na 14-dniową kwarantannę. Wyjątkiem są zawodowi kierowcy pracujący w transporcie. Ograniczona zostanie też liczba otwartych przejść granicznych, a wszyscy przyjeżdżający będą poddawani kontroli, również sanitarnej, mówi szef MSWiA Mariusz Kamiński. Będzie dalej mierzona temperatura, będą dalej odbierane karty lokalizacyjne od osób przekraczających granicę. Od jutra zawieszona zostanie też większość międzynarodowych połączeń lotniczych i kolejowych. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zapewniał, że Polacy przebywający za granicą otrzymają pomoc w powrocie do kraju. Będą realizowane na zlecenie prezesa Rady Ministrów specjalne loty czarterowe. Osoby, które w najbliższym czasie chcą przekroczyć granicę, mogą szukać informacji na stronie internetowej MSZ-u albo zadzwonić na infolinię 22 523 8880. Karol Surówka, Polskie Radio. We Francji jest już ponad 4,5 tysiąca osób zakażonych. Władze wprowadzają środki mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się patogenu. Już dziś mówi się o stratach, jakie niesie z tego tytułu francuska gospodarka. Od poniedziałku przez 2 tygodnie zamknięte będą żłobki, szkoły i przedszkola. Louvre, Muzeum d'Orsay, świątynia impresjonizmu. Placówki muzealne w Marsylii czy w Lyonie są nieczynne. Zamknięta jest wieża Eiffla i park rozrywki przenoszący w świat przyszłych technologii. Futuroskop, a także Disneyland. Nieczynne są teatry, odwołano spektakle, festiwale i koncerty. Zawieszono rozgrywki piłkarskie od pierwszej i drugiej ligi po mecze drużyn amatorskich. Air France KLM zwalnia 2000 pracowników. Przedsiębiorstwo, tak jak i

just when you think you learn how to use it, it's gone. Podobnie jak po 19, raz jeszcze zespół Shakespeare's Sister. Wiem o tym od stosunkowo niedawno, że akurat ten zespół podoba się i Gabie, i mnie. Od zawsze. Natomiast nigdy nie podzieliłem się z tobą, Gaba, taką wiadomością, że kiedy słucham tego utworu, którym śpiewasz u Daniela Bluma, to zawsze miękną mi nogi. What are we doing? Those endless summers grazing knees in the parking lot. The city is blooming. We look so bored and perfect in that blurry shot. Afraid time, faded by the sun, stuck inside my mind. What about the worlds inside our rooms? They seem so tiny. What about the friends we met? Doubted we'd be lost. raz kolejna wspólna miłość. Miłość głęboka i myślę, że dozgonna w przypadku obydwojga nas. Pani Kate Bush. Yeah. Caitlin Aurelia Smith była kiedyś gościem programu Głowa, Serce, Baza. Tak się złożyło, że kilka dni temu ogłosiła nowy album, a nawet udostępniła pierwszy z tej płyty utwór. Nazywa się Expanding Electricity. Ta pora na antenie Trójki jest idealna do tego, żeby pojawił się po raz pierwszy. Thank you. Zostań w domu z Trójką. Dla wszystkich Państwa, którzy odbywają przymusową albo nieprzymusową kwarantannę z Trójką przy radiu, to była specjalna przesyłka od Gaby Kulki, która teraz zresztą zaśpiewa dla Państwa. Nikt się nigdy we mnie nie zakochał, piłka zawsze po tej stronie kortu. Zapytaj mnie, w czym jestem dobra. Ogarniam, ogarniam, zazwyczaj ogarniam. Można wymagać, zdążę na czas i znam swoje miejsce. Wiele mam zalet, ale odwaga nie jest jedną, nie jest jedną z nich. A spod zaśmiechu raczej niewidoczna. Twoja starsza albo młodsza siostra. Zobacz sam. Kiedy przeglądając listę utworów, które pojawiały się w programie Głowa, Serce, Baza, natrafiłem na Roberta Wyatta. Bardzo się ucieszyłem, bo to utwór z przepiękną trójkową tradycją. Well, I ask you,

Żeby sprawdzić, komu ufać, kogo unikać i się bać. Żeby sprawdzić, komu ufać, kogo unikać i się bać. Żeby sprawdzić, komu ufać, kogo unikać i się bać. Żeby sprawdzić, komu ufać. Pomyślałem, że to dobry moment, żeby Państwu o tym powiedzieć po raz pierwszy. Wprawdzie Gaba Kulka nie była częścią naszego koncertu Herbert 3.0, który zagraliśmy w Studiu Osieckiej w grudniu 2018 roku, ale ponieważ mamy plany nowej odsłony tego fantastycznego projektu, myśli w tej chwili nad wierszem Herberta, z którym mogłaby dołączyć do składu muzyków z oryginału. A Herbert nie jest jej przecież obcy, bo oto na to dowód. Pierwsze nagrania chyba jeszcze z takich płyt typu CDR, które powoli wychodzą w ogóle z naszej świadomości, zastępowane przez pliki. Pierwsze nagrania Gaby pojawiały się w Trójce w programach Piotra Kaczkowskiego. Myślę, że jeszcze być może nawet w XX wieku. A potem, kiedy ukazała się ta pierwsza domowa płyta Between Mycelia and a Hard Place, no to już Trójka na całego, potem nominacja do Mateuszy, potem Mateusz. No a potem głowa, serce, baza. Ale Kate Bush, raz jeszcze pomyślałem sobie, nie może zabraknąć, szczególnie, że być może to moje subiektywne odczucie. W początkach kariery doszukuje się nawet pewnych podobieństw. O innych podobieństwach mówić nie chcę. Bardzo trudno wybrać z całego repertuaru Kate Bush jedną piosenkę, bo lista tych zagranych w programie Głowa, Serce, Baza jest bardzo, bardzo długa. Decyzja była trudna, ale klamka zapadła. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. B Goodbye. Goodbye. I'll see you soon. Good night. Dziękujemy za ostatnie wyjątkowo 4 godziny. Aleksandra Baszun, Michał Jakubik i Piotr Metz. I jeszcze jedna informacja dla Państwa. Z przyczyn technicznych Rebeka nie zejdzie dziś na kolację, ale pozostawiła po sobie wielkie wrażenie. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Może zagramy w zagadki? Moim małym okiem widzę coś dużego, białego. Jedzie przez ananas! Co roku na polskich drogach w wypadkach z udziałem tirów giną ludzie. Możesz to zmienić.